Majirani wenzangu, njoni mnisaidie, mkanyeni mwanangu, labda atakusikieni. Nimemkanya aje wizi mwanangu, kanishinda, labda nyie wenzangu naweza kunisaidia. Asante ndugu, tutajaribu kumuelimisha kiasi cha uwezo wetu huyu mwanetu. Ewe mwana tulia, tukueleze tabia ulionayo ya wizi haikufai. Tafuta kazi itakayokusaidia na nduguzo, ulipelekwa shule, elimu umepata ya kuweza kukusaidia kuliko kutaka utajiri wa haraka haraka. Kukusaidia kuliko kutaka utajiri wa haraka haraka. Ulipelekwa shule, elimu umepata ya kuweza kukusaidia kuliko kutaka utajiri wa haraka haraka. Niliyokwambia wala kutuletea nyumbani, mwana wazee zangu pia walikuketisha chini, wengi walikueleza mwana acha wizi, nawe ukusikia ukazidisha vitendo vya wizi. Umevunja duka la shirika, bunduki imelia, shaba yaingia mwilini mwako, waona uchungu. Niamatamani kitani umelazwa, mbingu zipo mikononi mwako mwanangu, umefungwa. Mwana kusikia niliyokwambia, bala kutuletea nyumbani. Mwana wazee zangu pia walikuketisha chini, wengi walikueleza mwana acha wizi, nawe ukusikia ukazidisha vitendo vya wizi. Umevunja duka la shirika, bunduki imelia, shaba yaingia mwilini mwako, waona uchungu. Niamatamani kitani umelazwa, mbingu zipo mikononi mwako mwanangu, umefungwa. Mwana ukusikia niliyokwambia, bala kutuletea nyumbani. Mwana wazee zangu pia walikuketisha chini, wengi walikueleza mwana acha wizi, nawe ukusikia ukazidisha vitendo vya wizi. Thank you. Thank you.